Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Jørgen Investor med Sara Sjølin. Godmorgen og velkommen til ugens allerførste udgave af Millionærklubben, hvor det europæiske aktiemarked netop har lagt for land med nogle små minuser. Ikke noget vildt, men i hvert fald lidt røde tal derude. Men i dag der skal vi lige tage et skridt tilbage fra de daglige bevægelser og i stedet kigge nærmere på, hvordan man overordnet bliver den bedste investor og undgår de mest klassiske faldgrupper. Fordi er der de der faldgrupper, fejl man laver, selvom man både er en garvet eller ny investor? Lars Svendsen, jeg er sikker på, at du også nogle gange laver fejl, selvom du har været i det her game i mange år. Jamen, det gør det, og der er også nogle gange, jeg går i nogen og sidder og siger, det her er nok en fejl, men jeg tager chancen. Men så kan det være, at du kan lære noget af dagens gæst i dag, jo, ja, som er her for at fortælle om, komme med nogle tips. Det er Morten Brun Pedersen, cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk. Godmorgen til dig, Morten. Godmorgen. Det er en debut for dig at være med i Millionærklubben. Det er det. Det er dejligt, at du vil komme herinde. Jeg glæder mig helt vildt. Det kan jeg godt forstå. Det er også et hyggeligt program, og vi vil altid gerne have nogle nye, friske stemmer til at gøre os lidt klogere på, hvordan man skal håndtere finansmarkedet. Og du er jo sådan på, du kalder det, forbrugerne, der er blevet til investorer. Ja. Og hvad er det for nogle spørgsmål, du oftest får fra den her gruppe mennesker? Jamen det, jeg tit får, det er det der med, hvornår skal man begynde at investere? Er det virkelig så risikabelt, og sådan noget, og skal man følge med i det hele tiden og sidde og kigge på kurver og sådan noget for at kunne være med i det her? Og der er mit hovedbudskab. Det behøver man ikke at sidde og kigge på kurver hver eneste dag. Man skal bare sørge for, at man forbereder det ordentligt. Og det er jo sådan noget med, at man skal lige have et overblik over sin økonomi. Man skal sørge for, at man ikke har noget mega dyr gæld. Det kunne man måske godt bringe ud af verden først. Og så også have en buffer til uforudsete udgifter. Fordi at vi lever i usikre tider, og så tænker jeg, at 3 måneders løn stående på en konto, så hvis der sker noget uforudset, så har du trods alt det til at undgå at skulle have et dyrt forbrugslån, hvis vaskemaskinen, bil og andre ting, de lige pludselig bryder sammen på samme tid. Men investering kan altså godt være for alle. Det behøver ikke kun være for Lars Svendsen, som har været i det her i mange år. Jeg synes, det bør være for så mange som muligt, og også gerne på aktiemarkedet, hvor at mange forventer, at der er en kæmpe stor risiko. Men det kan man også godt gå ind i, hvis man gør det på den rigtige måde. Det synes jeg virkelig, det er vigtigt, at folk har et forhold til virksomheder og går op i, hvordan de klarer sig og sådan ting. Fordi det giver så også en forståelse for sådan den generelle økonomi i samfundet. Og alt det vender vi tilbage til lidt senere i programmet, Morten, hvor vi snakker om, hvordan gør man egentlig, hvis man skal ind på markedet? Og også hvad med den her store gruppe investorer i Danmark, som er kommet ind på finansmarkedet under corona? Måske har oplevet, at det gik rigtig, rigtig godt det første år til to, og så har haft det rigtig svært 2022. Måske er blevet lidt bange for, om det overhovedet er noget for dem. Hvad skal man så gøre bagefter det her? Hvis du sidder derude og har nogle spørgsmål til Morten fra Forbrugerrådet Tænk eller til Lars Svendsen, så kan du sende dem til mig her i studiet på telefonnummer 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Miu. Og inden vi kommer for meget over i dagens tema, så skal vi lige se på, hvordan markedet er åbnet her, Lav. Jamen, det ligger faktisk meget pænt. Altså, i Danmark er vi jo op med 2/3% eller sådan noget, og vi... Nå, nu er det lige vendt det hele. Ja, men nu er det også det vendt. Altså, Danmark er ikke, har i forholdsvis flere måneder nærmest været dårlig korrelation til Europa. Altså, vi kører sådan lidt vores eget løb, og så bliver der nogle puff. Og så kører det, og så er det nu P. Møller og sådan noget, der bestemmer, og så ruller det den meget rundt. Så vi er sådan set, har ikke noget at brokke os over, men USA, skal vi jo lige sige, først skulle efter, hvad vi har kunnet regne ud, have præsidentsdag i dag, og det er helligdag i USA, så der, vi spiller uden backing band derovre fra, så det bliver Europa, der skal stå selv, ikke? Asien har sådan en lidt småsur dag, men ikke noget, hverken bu eller bæ derude, sådan rigtig hver år. Jamen, de kinesiske aktier er faktisk op rigtig meget lav. Shanghai-indekset er op over 2%, og som jeg forstår det, så er det, fordi centralbanken har valgt ikke at hæve renten. Og det har givet blandt andet bankerne et kæmpe boost derude. Ja. Er det noget, vi skal følge med i her, eller skal vi bare lade Kina være Kina? Det gør jeg jo ikke, kan I høre. Men i morges, der var klokken 6:30, der var den op med 1%, så den er altså stedet den sidste 2 timer. Men det skal vi holde øje med også, hvad han gør. Og selvfølgelig, hvis han begynder at gøre et eller andet, og det, jeg synes, jeg kan fornemme det, og det også er noget, jeg tror, det kan man altid diskutere, når man bilder sig noget ind, men altså, at Kina vil være venlig at åbne økonomien og prøve på at få gang i julen og komme væk fra corona, nedlukningssyndromet og alt det, at alle skal være glade igen og alt det der, og synes, at regeringen er nu vældig kære, det er faktisk dem, som sørger for, at vi har det så godt. Og derfor så er det vel ligesom, vi skal have gang i. Der er også nogle rygter i oliemarkedet om, at kineserne skal til at importere meget olie, fordi det er sådan et af de steder, hvor forbruget ofte vokser hurtigt. Det er sådan et hurtigt reagerende marked. Så ved jeg det. Jamen, det kunne da være, at vi skal hæfte os lidt ved det. Og Kina, også det under Hongkong, burde egentlig have potentiale opad, hvis de ikke på en eller anden måde går mere i baglås, men prøver på at få økonomi, forbruget osv. til at rulle. Så det der er ganske udmærket. Men altså, vi har lidt stille også med regnskaberne. Der er sådan lidt... Der sker ikke så meget i dag. Lidt senere på ugen, der får vi FL Smidt og ISS. Ja. Og i morgen kommer der PMI-tallene, som jo er sådan nogle europæiske nøgletal, som fortæller noget om aktiviteten i fremstillings- og servicesektoren. Og de kan være med til at forudsige, hvor økonomien skal hen. Morten, er det noget, du følger med i, sådan nogle der PMI-tal, og er de vigtige for økonomien og for finansmarkedet? Jamen, det er jo klart, at hvordan stemningen er sådan blandt virksomheder, og så også i Tyskland og Europa helt generelt, det betyder jo enormt meget for Danmark. Og så det følger jeg med i, men jeg sidder ikke og følger med sådan med blikket fast, stigerne på klokken de her tal. Klokken 9.30, når de kommer ud, eller hvornår det er. Men det gør jeg til gengæld med inflationstallene, når de kommer. Fordi det er jeg meget interesseret i, at følge dem. Ja, og det er lidt interessant, for nu havde vi her i fredags Isabel Schnabel, en af medlemmerne fra den europæiske centralbank. Hun var ude at sige i Bloomberg, at vi undervurderer simpelthen inflationen, hvor hurtigt den kommer ned, og dermed undervurderer vi også, hvad ECB kommer til at gøre med renten. Er det noget, du også oplever, at vi simpelthen også, altså her i Danmark og investorerne generelt, vi undervurderer den inflation? Ja, det tror jeg faktisk, man gør, fordi at vi ser jo den der kerneinflation, altså når vi tager alle de der energipriser og så noget ud, og så kommer ned til det, der faktisk driver inflationen sådan i bund og grund. Altså sådan noget som lønstigninger og sådan andre ting, som ligger inde i kernen, det, når vi opgør kerneinflationen. Den er jo svær ved at komme ned. Den ligger faktisk, den faldt en my sidste gang, vi så fik inflationstal fra Danmark. Men det er jo den, der i virkeligheden skal ned, så derfor tænker jeg, at det kan godt være, at vi kan se nogle andre stigninger fremadrettet, også fra ECB. Hvor højt det bliver, det skal jeg ikke gøre mig til sporkogen på. Men altså, jeg tror ikke, de ryger ned lige med det samme. Så hvad betyder det for, et, aktiemarked, og to, også for rentemarkedet med realkreditlån? Det er jo noget, som der efterhånden er mange danskere, der sidder og spekulerer i. Skal jeg ligge i et kortlån, eller skal jeg ligge i et langt lån? Nu, så hvis vi tager realkreditmarkedet, så er mange af de her ting jo... tror jeg er priset ind i realkreditprodukterne. I hvert fald, og derfor er jeg ikke sikker, at vi får en total en-til-en stigning for det, der sker i ECB over til realkredit. Så er det ikke sådan, at hvis ECB sætter renten op med 1% point, så ryger renten på realkreditlånet også op med 1% point? Nej, det vil jeg ikke mene. Det vil jeg ikke mene. Men så har vi jo så aktiemarkedet, og der er jo virksomheder, der er forskellige her. Ikke? Der er nogen, der sådan set måske ikke engang har et overskud lige pt, men man har virksomheden med den forventning, at der kommer et overskud. Det kunne være sådan IT-virksomheder om nogle år. Og de bliver jo typisk, men det ved du selvfølgelig mere om, men altså, de vil jo nok blive ramt hårdt af det her. Det har vi jo også set før, faktisk. Ja. Så, men skal man, altså hvis renterne skal stige mere, end vi måske lige har forudset nu, kan man så godt være investeret i aktiemarkedet? Ja, det synes jeg godt, man kan. Fordi jeg synes, man skal have de lange briller på. Det er sådan en hovedting for mig. Det er, at man tager de lange briller på, det lange lys på, når man som en ganske almindelig forbruger eller nybegynder inden for investeringsområdet og ikke er professionel. Så synes jeg, man skal have de lange briller på. Og så går det op, og det går ned. Men på den lange bane, så viser analyser. Jeg tror, det er Jesper Rangle, der laver en analyse. Det er jo så godt nok af det amerikanske aktiemarked, hvor man har nogle rigtig gode statistikker, der går 150 år tilbage. Og der ligger aktierne efter inflationen jo faktisk på et gennemsnitligt afkast på de der 6-7%. Så på den lange bane, nu ved jeg godt, at vi ikke lever 150 år, men det er bare for at sætte et fokus på, at hvis du har de lange briller på, så vil det give et positivt afkast, tænker jeg. Også fordi aktier, det er anderledes end obligationer. En aktie, det er jo nogle virksomheder. Hvis de har en god ledelse, så kan det godt være, at der kommer alle mulige omstændigheder, i økonomien og krig og alt muligt andet. Men de virksomheder, hvis der er en god ledelse, så tilpasser de sig jo situationen og forsøger på at få indtjening fra forskellige andre kilder, end der, hvor hvis de bliver ramt på det ene ben, så kan de måske få noget indtjening på det andet ben, eller tilpasse virksomheden, innovere og sådan noget. Så der er forskellen fra aktier og så obligationer, det er, at hvis der er en god ledelse, så kan de jo tilpasse sig de begivenheder, der kommer. Så obligationer er i virkeligheden, det er virkelig bare finans i den hårdeste kerne, hvor aktiemarkedet er jo sådan lidt mere den virkelige verden, hvor ja. Man både kan lyst til at sælge og købe noget. Laura, har du noget? Jamen, det er meget korrekt, og jeg tror da også på, at jeg tror, at man, hvis man sådan bare skal tage den meget simple udgave, så er det jo, at vi har haft rentefald i 40 år, ikke? Altså fra cirka midten af 80'erne. Og inflationen hele var, mit liv faktisk, at renten og inflationen kun går nedad. Ja, og det var jo altså fra cirka 85, ikke? Og så, eller måske der var 83, og så her ind til cirka nu her 2020. Ikke? Og nu er det har været en mega linje udvikling, og nu kører det den anden vej, og så kan vi diskutere, hvor langt det kommer til at køre om. Det bliver jo ikke sådan bare en kurve ned, eller går sådan her, så skal jeg gå en skrål op på den måde. Det bliver ikke sådan, kommer til at køre. Men nu er det der bundpunkt, det er paradigmeskift, kan man også kalde det for, ikke? Og det er jo værre end som så, for det handler jo også om noget med statsgæld og sådan nogle ting, og vores strukturen i verdens låntager, ikke? Hvordan den er, og om den er god eller ej. Det afhænger jo sådan set af tillid til stater og samfunds indre stabilitet og styrke og sådan noget. Og det er altså en helt nyt paradigme, og det gør også, at obligationer er ikke, hvis man endelig ønsker at være der, så skal man være fast ejendom. Det er jo i og med, at man finansierer fast ejendom i flere steder, og især Danmark, med obligationer, så er de jo sådan set lidt parallelle, ikke? Altså de er sådan spejlbilleder hinanden. Så hvis renten stiger, jamen så påvirker det jo også din huspriser, men du har et reelt aktiv, så er der også inflation og alt det der. Men hvis du ønsker at være i det der marked, så er man bedre tjent med at være i fast ejendom, end man er i obligationer. Og derfor glæder man sig også, når nogle pensionskasser og sådan nogle af de der store, har jo investeret gevaldigt i fast ejendom. Så kan det godt være, at de er lidt blæret med udsigt til havnen og alt muligt og sådan noget, men det gør de jo rent faktisk, og det er da bedre end PFA for eksempel investeret gevaldigt i fast ejendom. Og det er da meget bedre end obligationer, hvor de vil stå med formentlig et kurstab. Men der er jo mange investorer og banker, der spekulerer i, at vi er ved at være tæt på rentetoppen. Jeg kan huske, det er måske et halvt års tid siden, hvor vi havde nogle af de store amerikanske banker ude at sige, men amerikanske 10-årige renter, de topper omkring de der 3,84%, så det er et godt tidspunkt at købe nu. Nu får du ikke flere kurstab. Nu er vi snart på de der 4% igen med den amerikanske, den er 3,8. Hvad tror du, Lav, er du enig også med det, vi hører her fra Isabel Snappel fra ECB, at vi undervurderer inflationen, vi undervurderer renterne, så vi skulle endnu højere op, end hvor vi er nu? Ja. Hvor skal vi hen? Ja, hvad er det? Altså, nu er ECB-renterne er jo lidt noget, de bestemmer rundt på, og det er pengemarkedet, men altså renten i Tyskland for en 10-årig obligation er 2,43, ikke? Og der tror jeg da, jeg er jo gættet på den til sommer, og det gjorde jeg så i december, men altså, hvor det var lidt anderledes, men skal op i 3,5, og at amerikanerne så vil være i 4,5 til måske 5, ikke? Men det er jo stadigvæk moderat, og skal vi lige huske et andet forhold, det er, at som tiden går, altså hvis man kigger lidt fremad, så bevæger vi os i retning mod at få euro-lån. Det bliver nok, altså så man ikke længere kigger på, altså du har en stor spredning på, om du har låner til Portugal eller Tyskland, ikke? Altså landene har deres egen stat. Ja, altså, og der kan man sige, at sådan en gammel økonomer som du og jeg, så vi anså jo i gode gamle dage sådan lidt Frankrig for at være sådan lidt mellemstationen for, der kunne udtrykke det hele, fordi der var nogen, der var meget slemme, og så havde vi de hårde lande, ikke? Og der var ligesom Frankrig, det var sådan nogenlunde gennemsnitssted, man kunne regne efter, og han agerede 2,9%, ikke? 2,90%, altså det er jo så næsten 40 basispunkter mere end tyskerne, men det bliver vel der, vi bevæger os hen, fordi vi er på vej mod euroudstedelse, altså fælles udstedelse af obligationer. Der er jo den her stabilitetsfondsprojekt og alt det der, skal begynde, ikke? Og det er jo den vej, det går. Hvis man tror på, at det hele er om 30 år, når vi sover under mulle, så er EU blevet et hele, så fusionerer man jo også gælden, så Portugals gæld er blevet til fælles eurogæld og tilsvarende Tyskland, ikke? Og derfor skal du lige regne en, en korrektion ind på det. Ikke? Men det er jo så ikke noget, der ligger lige for herinde for de næste 6 måneder, hvis man skal... Gør der klart, at det er der. Og der er jo stadigvæk en eller anden idé om, at Tyskland er en, ligesom i gamle dage, noget af en stærke land med ingen inflation og hård hånd og bum, ned med det. Ikke? Det den er altså ikke rigtig længere multipliceret. Så nej, vi skal højere op med renterne. Vi skal det, højere op. Men det er jo ikke noget, du skal være så bange for. Det der mærkelige, det er, jamen vi har en verden, der er så meget... De irriterer mig hele tiden over ECB. Jamen han er bagefter. Han vil ikke slå verden ihjel. Han er nødt til at følge med, men han prøver lidt at komme bagefter. Ikke? Det gør fedt til dels også. Men hvad hedder det? At du skal jo ikke være bange for, at renten på en obligation i Tyskland skulle komme i 3,5%. Nej, det er jo et mere naturligt niveau, end det er negativt. Det er forkælede børn, som jamrer. Altså, det er det. Og det mener jeg virkelig, at det er jo ikke... Og det er alle også i midt-30'erne med flekslån, Lav. Jo, men I er jo kun en del af befolkningen, ikke? Og du kan da se den modsatte side. Det kan du jo se på alle folk. Det er jo en gammel tosser som mig. Ikke? Jeg er ikke så i klemme i det system, men nu har der lige været alle mulige historier om pensionskasserne, hvad for et afkast de har haft, at de får en ordentlig kurstab. ATP er blevet linset for et eller andet men, mega... Men alle har jo fået kurstab på deres obligationer i 2022. Ja, det, altså, det har jo været umuligt ikke at få det. Jo, men det er der. Men samtidig så kan du jo ikke få ret meget afkast på din pension, men. Og det gør jo, og hvis du siger, at jeg vil lave en pension i dag, så går du ned og spørger, hvad Danica vil love dig. De vil love dig. Bum! Et tomt glas vand til at puste i, du. Det er, hvad du kan få. Nå, men det er jo der, du har balladen jo. Når nu vi snakker om pension, Morten, ja. Hvad er jeres råd for almindelige danskere? Skal de prøve netop at kigge på selv at administrere og ikke have obligationer i porteføljen, eller skal de bare lade pensionskasserne styre det show? Det er jo sådan set sådan op til ens egen psyke, ikke? Men altså, jeg, eller hvad man har lyst til. Altså, jeg har min egen for eksempel, ikke? Det er en ganske almindelig arbejdsmarkedspension, hvor jeg betaler fast beløb ind, og det gør jeg uanset om det går op og ned på aktie- og obligationsmarkedet. Så kan man jo så investere lidt ved siden af, eller have noget direkte, altså nogle fonde, man investerer i, og på toppen af det er nogle aktier og sådan noget. Altså jeg synes ikke, at man skal fuldstændig løbe skrigende væk fra at deltage i markedet her, fordi at det lige går ned for en stund her. Det kommer temmelig sikkert op igen. Det er i hvert fald det, vi har set, når vi kigger tilbage i verdenshistorien, hvor der har været krige også, større krige end dem, vi ser nu også. Og, så det, jeg synes ikke, man skal løbe skrigende væk. Jeg synes, man skal, men altså, og man skal nok heller ikke gå ud og lige og sælge på bunden og sådan noget. Det har vi jo set, det nogen der gør, fordi de kan ikke holde det ud. Ja, de kan simpelthen ikke sove om natten, når de kigger ikke sove, ind på deres portfølje. Så det er selvfølgelig træls, at de kan sove, og så skal man selvfølgelig, hvis man slet ikke kan holde det ud, så må man jo så tage det tab. Men altså, hvis man sådan nogenlunde kan holde det ud, hvis man kan sige det på den måde, så synes jeg ikke, man skal lade sig humør svinge med aktiekurserne og sådan set. Måske det bedste er bare at lade være med at tjekke sin portefølje i den periode, hvor man ved, at der måske er råd til. Det kunne være godt råd til nogen. Altså, men altså, ja, jeg synes heller ikke, altså, det er jo ikke enten eller. Der er nogen, der interesserer sig rigtig meget for at kigge på kurver og sådan noget. Og hvis man har den glæde, så og man kan holde det ud, være i det, for at sige det sådan, så synes jeg, at man skal gøre det. Men jeg vil bare sige, at hvis det sådan virkelig går ud over ens livskvalitet og sådan noget, så lad være med at kigge på det. Men nu skal altså også et andet problem i den her sammenhæng, det er jo hvordan, og det er altså noget, som indirekte betyder meget, hvad for et erhverv har du, hvad for en overenskomst har du? For der er jo mange mennesker, som rent faktisk ikke kan bestemme ret meget over deres pension. Det er rigtigt. Pension, fordi de som er givet for det, så kan de måske vælge nogle risikokategorier som en... Ja, det kan man jo vælge ind i sin pension. Ja, man kun vil ligge i aktier, ja, eller man vil ligge rigtig meget obligationer. Ja. Der kan man jo tage stilling på den måde. Men altså, sådan basale er det jo ikke den store valgfrihed, vel? Men vi ser jo nu faktisk, at der er nogen, der får udbetalt mindre, end de har regnet med, på grund af de her svingninger i kurser og så videre, ikke? Altså fra deres pensionsordning. Ja. Og det er selvfølgelig ikke det, man ønsker, når man går på pension. Fordi der er man for eksempel vant til at få en fast løn, og sådan noget. Man har slet ikke måske givet ind på, at ens indkomst den ligesom kan svinge sådan. Så der vil jeg da håbe, at der kommer noget produktudvikling med noget udklædning og sådan noget. Det tror jeg, der er mange af de her udbetalinger. Det tror jeg, der er mange, der gerne vil have. Det er ikke tilbage, hvor jeg siger, at vi skal have garantirenter og sådan noget, men man kunne godt forestille sig, at der er nogen, der gerne vil have sådan nogenlunde at vide, hvad de egentlig kan regne med at få. Så de kan få noget forudsigelighed. Forudsigelighed, ikke? Der er mange, der har svært ved det der. Også så kan du også bedre disponere, tænker jeg, der er mange, der kan. Ja, jeg vil så til med den påstand, at der foregår en meget stor grad af udklædning, fordi man har ikke skruet ned for pensionerne, hvad man nu skal allerede burde have gjort for 2 eller 3 år siden. Altså indbetalinger? Ja, udbetalinger, hvad folk får. Og det vil sige, at vi får formentlig et generationstyveri, hvor... Endnu et generationstyveri, ja, hvor, fordi de der pensionskasser, så længe de ikke gør noget, og de kan få Dagbladet, Børsen og andre jubeltosser til at skrive om det fantastiske afkast, de har haft, ikke? Og så når de har haft et tab, så nah, det er et forbigående fænomen og en kedelig afvisning. Det skal I tage helt roligt, ikke? Men pointen er, at man er nødt til at give ned tid, og det har de jo ikke gjort. Og så længe du ikke gør det, så sidder alle kunderne jo og siger, nå, det går jo fint, jeg er medlem af dit den, han betaler ud, ikke? Men problemet er jo, du risikerer jo, at de nye mennesker, der kommer ind, når de indbetaler en krone ind, så er den kun 80 øre værd, fordi du har for store udbetalingsprogrammer, ikke? I andre lande, flere steder, blandt andet Holland og England, så vidt jeg ved, der er der jo mange firmaer, og firma, især firmaordninger, der ikke er så store, som man kan jævne det meget ud af, som har måttet give ned for udbetalinger, fordi pengene skal hænge sammen, ikke? Og så skal de jo henvende sig til virksomheden og sige, nu skal du spille endnu flere penge ind, ikke? Og det har de jo rent faktisk gjort. Du har bare prøvet at se SAS. Morsomste tilfælde, det er næsten SAS. De har deres medarbejderes pensionskasser, de er vel op på 15 milliarder, og firmaet, det er Bost, ikke? Altså, det er, de har simpelthen gået, den ene er gået op, og den anden er gået ned, ikke? Og de, ja, de har nogle store penge. Forpligtelser der, som de er nødt til at forholde sig til. Og det er da morsomt. Det er mandag morgen her i Millionærklubben, hvor jeg har Lars Svendsen med, vores faste forvalter, og Morten Brun Pedersen, der er cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk. Morten, og din store fordel, det er jo, at du ved rigtig meget om, hvordan man som sådan almindelig forbruger skal forholde sig til sine investeringer, hvis man ikke er ekspert, som for eksempel Lars Svendsen er. Så hvis vi sådan starter med, altså helt nedefra, hvorfor skal man egentlig investere? Jamen det synes jeg, man skal, fordi at man, hvis ikke du investerer, så går du glip af et afkast, kan man sige. Ikke? Og derfor synes jeg også, man skal investere, og så skal man bare investere sådan, at man ikke sætter det hele til, kan man sige, hele ens økonomi. Ikke? Fordi, hvor meget skal jeg så investere om måneden? Er det 5%, 10% af min indtægt, eller hvordan skal jeg anskue det? Jamen nu ser vi bort fra pension, det går ud fra, det kører, men altså der har vi de der faste overenskomstmæssige ting typisk, ikke? Men så synes jeg, man skal investere det, man sådan set kan undvære, og det man kan undvære, det er jo det, det finder man ud af ved at se på ens budget. Har jeg noget overskud i forhold til de faste udgifter? Har jeg så også en buffer til at klare uforudsete udgifter, så er jeg fri for at gå ud og tage et dyrt forbrugslån, hvis vaskemaskiner og bil og sådan noget brænder sammen på samme tid? Og så, hvad hedder det, skal jeg også tænke langsigtet her, ikke? Tænker jeg. Og derfor synes jeg, at man skal måske begynde at indbetale til at købe sådan nogle investerings-ETF'er, fonde, hvor der er lave omkostninger på mange af dem, der er stor spredning på, og så tænke langsigtet, og lade være med at gå så meget op i, hvad der nu går op og ned. Det er sådan ligesom bunden, tænker jeg. Og så hvis nu, at man gerne vil have forhold til nogle virksomheder og sådan noget, så synes jeg, man skal bygge nogle enkelte aktier på, fordi at det er mange, der gerne vil følge nogle virksomheder og tror på nogle virksomheder, og synes, det er sjovt. Det synes jeg så, man skal bygge ovenpå. Fordi jeg synes, som sagt, det er godt, at man har forhold til, hvordan sådan produktivitet, produktion og innovation og sådan nogle ting, det foregår ude i nogle virksomheder. Men altså et fundament af, hvor man har en lidt større spredning gennem nogle investeringsfonde. Ja. Skal det så være en investeringsfond, der henvender sig til danske C25-aktier? Skal det være mod tech-sektoren eller globale aktier? Man kan jo virkelig få mange forskellige produkter her. Altså, jeg personligt vil jeg gå efter sådan globale aktier, fordi at det danske aktiemarked, det er jo en... Ja, det er så lille i forhold til det globale, så der ligger altså noget derude på det globale marked, hvor man kan få noget afkast og noget spredning ved at gå den vej. Så jeg vil gå efter sådan noget mere globalt noget. Det vil jeg sige. Og hvor finder jeg de her investeringsfonde henne? Jamen, der er flere forskellige steder, men nu kan jeg lige komme i tanke om Morningstar, som jo er en fin hjemmeside, hvor man kan se både, hvilke fonde kan man investere i, men også, hvilke omkostninger er der. Fordi altså, omkostninger, det er jo meget vigtigt i den her sammenhæng. Altså, for at give et lille regneeksempel, så hvis du for eksempel investerer over 30 år, nu er det godt nok en lang tidshorisont, 1 million, og så du har en omkostning på 1%, din omkostning stiger med 1%, jamen så betaler du med rentes renteeffekt 1 million ekstra. Det er 1 million i omkostninger, hvis du regner det hele sammen. Til din udbyder, simpelthen. Til din udbyder. Så det er virkelig mange penge. Så derfor, hvis du for eksempel så investerer i 20 år, så er det cirka lidt under en halv million, vi snakker om. Så derfor, altså bare ved 1 procentpoints stigning i omkostningerne. Det er jo derfor, vi hele tiden siger, inden vi også i Forbruger Tænk, at omkostninger, det er meget vigtigt i den her sammenhæng. Og der er jo nogle fonde, man kan få omkostninger helt ned til 0,2%, hvor nogle af bankerne, de tager op til 2%. Så hvad er for dig, hvad er en høj omkostning, og hvad er en lav omkostning? Jeg synes, det skal under 5%, det er jo 0,5%. Under 0,5%. Og der kan man godt begynde at tænke, det her, der giver jeg simpelthen ikke afkald for, på for meget kapital for at være investeret der. Ja, det, man giver, det, og det er også det, hvis du går op i nogle højere omkostninger, så er du også nødt til at tage en højere risiko for at få et nettoafkast, der er nogenlunde i orden. Så derfor, høje omkostninger, det er sådan set også en sideeffekt, at det er en negativ sideeffekt, det er, at man ligesom presser folk ud i nogle højere risici, fordi de netop skal generere højere afkast for at dække de høje omkostninger. Så hvis du skal nævne nogle af de faldgrupper, man skal være opmærksom på, som både ja, gavet og ny investor, er det så omkostninger, der vil være nærmest nummer et på den her liste? For mig er det altså også spredning og lang sigt. Det er de tre langsigtede investering, god spredning på det, du investerer i, og så lave omkostninger. Og det er ikke sådan set en prioriteret rækkefølge. Det er sådan set de tre elementer, der skal være til stede. Men der er ikke meget fart over sleden her, vel? Der er ikke Tesla-aktier, der stiger 100% på og det kan godt være, at man godt kan lide de der, og hvis man kan lide de der adrenalin brush der, eller hvad man nu kalder det, så skal man selvfølgelig, så kan man jo altid supplere med nogle aktier, også i Tesla, og investere mere risikobetonet. Og jeg vil også sige, når vi siger spredning, så skal vi jo også tænke på, at spredning, det er jo ikke kun lige i forhold til investeringer, det er i forhold til hele ens økonomi. Altså hvis du taber 40.000 i forhold til, hvad du kan tjene ved din lønindtægt resten af dit liv, altså din lønindtægt, summen af det over de hele dit livsforløb, det er måske 12-15 millioner. Og hvis du taber 40.000 på en aktie, hvis vi skal ud og investere i en enkelt aktie eller nogle enkelte aktier, så er det jo ikke det, der skal vælge dit læs. Jeg siger bare, hvis du kommer op i større beløb, så er det måske meget godt at have noget god spredning på. Men hvis man sidder der som ny investor og tænker, jeg vil gerne ind på det aktiemarked, fordi jeg har nogle venner, der lige tjent 40.000 på et par uger. Kan man så godt lade sig forføre den her tanke, eller er det fuldstændig urealistisk? Ja, det kan man sagtens. Det har vi jo set. Vi har både set, der er jo det begreb, der også hedder finfluencer, altså ligesom influencer. Så er der nogen, der går ud og får folk til at investere i forskellige ting. Hvorfor de gør det, det er svært at gennemskue. Men, og så er der også det der snakken over hækken med naboen. Naboen, han fortæller nok mest om sin succeshistorie, og ikke så meget, når han har tabt noget. Så derfor, og hvis han har fået en gevinst der, så er du nok for sent ude til også at få en gevinst på den samme aktie. På den samme aktie, ikke? Ja. Så hvad skal man egentlig tage til takke med som investor, som i forhold til afkast? Hvornår er det, jeg skal tænke, okay, det er faktisk fint? Og... Altså, jeg synes, at nu nævnte det der før over 150 år, ikke? Jeg synes, det er fint afkast. Det er sådan de der 7-8% efter inflation, ikke? Sådan, hvis du tager de lange briller på. Men der er jo langt til, at jeg kan købe den motorcykel så om 3 år, som jeg går og drømmer om. Det kommer an på, hvor mange penge, du investerer. Det er selvfølgelig rigtigt nok. Det kommer an på, hvor mange penge, jeg investerer. Morten, her de sidste 5-6-7 år her i Danmark har vi haft negative renter. Det har vi snakket enormt meget om i Millionærklubben, enormt meget om i mediebilledet. Det har måske skubbet nogle mennesker fra, hvad man kunne sige, traditionel opsparing over i investering. I stedet for at have pengene stående i banken, så er de begyndt at købe aktier eller obligationer eller krypto, noget helt fjerde måske. Nu har vi begyndt at få positive renter igen. Ja. Hvordan ser du det skift? Betyder det, at vi ikke længere behøver at sætte lighedstegn mellem opsparing og investering? Nu kan vi godt bare begynde at spare op igen. Ej, jeg synes stadigvæk ikke, man skal investere, man kan også godt, men det giver selvfølgelig mere ræson at have nogle penge inde på en bankbog nu, når der er noget, næsten positive renter. Det er positive renter, de er i hvert fald nul. Ikke? Og hvad hedder det? Det synes jeg. Altså, vi var lidt bange for i Forbruger at tænke der omkring de der negative renter, at der er nogen, der ligesom kom ud i nogle for vilde investeringer, som egentlig ikke var parat til det. Men det tyder jo ikke på, at det går helt galt. Det er også, hvorfor vi var bange for det. Det var fordi, altså for eksempel, jeg sad jo i ankenævne, det finansielle ankenævne, det hedder pengeinstitutankenævne dengang, lige efter finanskrisen. Og jeg vil nok sige, de investeringsprojekter, jeg har set der, det har altså hat og briller, det har været fuldstændig sindssygt. Hvad har det for eksempel været? Jamen, det er jo alt muligt, hvor man investerer i noget, man overhovedet ikke har en chance for at gennemskue, hvad det var. Altså, jeg kan ikke sådan lige detaljeret komme ind på, men jeg har bare virkelig gjort indtryk på mig. Strivevise sager på komplicerede produkter, hvor man skulle følge alle mulige mystiske nøgletal for at få prisen på det her aktiv, man nu har investeret i. Og jeg vil sige, at almindelige mennesker kunne ikke gennemskue det der, men det var ligesom, det er jo den der lemming-effekt, vi ser nogle gange, både opad og nedad, hvor at alle løber den samme vej, så er det, man skal til at passe på, tænker jeg. Men det ser du altså ikke nu, at vi... Nej, det synes jeg ikke helt, man kan sige nu. Det synes jeg faktisk ikke. Nu så jeg her, sådan, inden jeg kom ind i studiet, der er en reklame fra blandt andet Lunar, der er den her onlinebank, hvor jeg kan få 1,25% i rente på min første 100.000 kroner. Jeg har lidt svært ved at gennemskue. Altså, er sådan noget begyndt at være attraktivt i virkeligheden, at sætte en portion penge ind og så få en rente på 1,25%? Dybt set nej. Altså, når vi tænker på inflationen. Altså, det er selvfølgelig bedre at få 1,5%, eller hvad nu den lå på, end ingenting, eller minus. Men altså, når vi tænker på inflationen, den ligger på de der 6-8%, så æder den jo meget mere, end det, der sker i banken. Så den her negativ, eller den her inflation på 7-8%, det fungerer nærmest som en negativ rente, hvis jeg lader dem stå i banken der? Jamen, det gør det da. Altså, det er jo, man siger jo, at inflationen, det er jo med til at, høvle gæld af, kan man sige, ikke? Fordi at købekraften af kronen, den bliver lavere, ikke? Så derfor, inflation, det belønner jo dem, der i gåseøjne, dem, der er gæld. Og så, straffer det dem, der ligesom har lånt der penge, ikke? Så er der noget i det her investeringsmiljø, vi er i lige nu, som du synes, man som både ny og gavet investor skal være særligt opmærksom på? Ja, altså, jeg synes, man skal være, og det er også noget af det, Laust var inde på, tænker jeg, med fast ejendom og sådan noget, ikke? Altså, man skal ligesom sørge for at investere i noget, hvor at med priserne, de følger med inflation, har mulighed for at følge med i inflationen. Men vi har jo set, at fast ejendom er særligt her i Københavnsområdet. Det er jo faktisk faldet. Jo, nu tænker jeg på ejendomme, altså hvor du har en lejer og sådan noget, hvis ellers du kan få lov til at sætte den op, selvfølgelig. Så er der nogle muligheder der, ikke? Og der er også, og lige sådan ved aktier. Altså, det er jo sådan, en virksomhed kan jo sådan set sætte priserne op. Vi har set nogle, nu kan du tage Arla og sådan nogle, den kan du nok ikke investere i. Det ved jeg faktisk. Nej, de er ikke aktier. Nej, men der er jo muligheder for en virksomhed for at tilpasse sig markedet og få noget indtjening, selvom som, hvad der nu end sker i samfundet. Ja, vi har jo faktisk set her i den her regnskabssæson, som den er vel ved at klinge lidt af, at virksomhederne har været okay til at få omsætningen til at løbe rundt. Altså, de har kunnet sende prisstigningerne videre. Er du ikke enig i den der? Jo, jamen, det er korrekt, og det er jo også derfor, at man kan sidde og sige, at altså, generelt er inflationen lige kommet i overenskomst her, hvor arbejdsgiveren siger, at den er meget dyr, ikke? Altså, hold kæft, jeg var fandt ud af stolen, da han sagde det, men altså, det er jo fint, så hvis de tror på det, så er det jo fint. Men, altså modparten, ikke? Men de har de, og det er jo, man kan sige, det er jo udbydernes fordel, når der er inflation. Men det er helt, vi ligger hele tiden også det der spil, nu at sige, at lidt inflation vil jo normalt være til en virksomhedsgavn, men hvis det ryger ud af kontrol, som vi jo havde med også med det her gas og input osv., kan du, hvis du bruger gas til at lave malepigmenter på kemisk værk, køge eller ammoniak osv., så kan du jo komme i klemme i det, så det må sige, lidt inflation, ligesom lidt rentestigning er godt for bankerne. Hvis renterne tonser op, så er det et problem for bankerne. Ja, fordi er der ikke nogen, der vil låne penge, og de får ikke penge tilbage. Udlån, ja. Ikke? Så det er jo ligesom lidt, så længe det er lidt, og der er det jo helt klart, at jamen, hvem er der sætter priserne op? Det er jo virksomhederne. Altså, man vil jo ikke være professor i nationaløkonomi for at finde ud af det. Altså, sådan et forløb, hvor vi har en overenskomst hver andet år, hvor lønmodtagerne, de kan prøve på at få sig 2%, og så må de ellers snakke med chefen en gang om måneden, for skulle vi ikke regulere det mere her, at så er det jo arbejdsgiveren, der har fordelen, ikke? Altså, Christian Hansen, fine selskab, som jo laver magic powder, som ikke er prisfølsom, de siger, jamen, de var faktisk bange for at komme bagefter med priserne. Ja, i forhold til deres udgifter. Ja, det er sådan, at de køber næsten ingenting ind, ikke? Men altså, de står der og ruder rundt i en span og laver nogle fyringskulturer, ikke? Jamen, det er det samme med Novo. De har jo et vareforbrug, der er minimalt, ikke? Så sidder de og siger, at de er bange for det, så derfor så er de foran, altså proaktive prisforholdelser, ja. Og det øger selvfølgelig overskudsgraden. Så ja, men altså, det her lidt er indtil videre, er det arbejdsgiverens fordel. Men der er der nogen, der kommer i glemme, og det hører vi så jammer over, men det er der til fordel for dem. Det er også det, vi har set tidligere, hvor nu fødevarekriser, der har tidligere været fødevarekriser, hvis vi tager fødevaresektoren, ikke? Hvor at korn, det var så også for Ukraine, men det skyldes ikke krig, der var problemer dernede, så hvor priserne de steg helt vildt, for eksempel i bagerforretningen med 20%, selvom korn kun indgår i de samlede omkostninger med 5%. Så... Og så bagefter, så når den der situation var væk med mangel på korn og de prisstigninger på korn, jamen så kommer priserne jo ikke ned. Altså inden for økonomi, det snakker man om, at priserne ryger op som en raket og falder ned som en fjer. Altså det er ligesom det vi ser. Så også nogle af det, du antyder, Morten, det er, at nogle af de her virksomheder måske er lidt opportunister i forhold til at få den her prisstigning pakket pænt ind, og så sendt videre til forbrugerne. Altså, man kan ikke bebrejde en virksomhed, at den tager den pris, den kan komme til at tage. Altså, det under de givende konkurrenceforhold, og med hensyn til, hvad skal man sige, dens langsigtede image. Det er jo klart, at hvis konkurrencen ikke er så hård, så har virksomheden bedre mulighed for at køre priserne videre. Hvis den er meget mega hård, så har den dårligere mulighed. Så derfor, men direktøren i en virksomhed vil jo altid tænke, jeg skal jo have den bedst mulige pris. Så det er ikke for at skyde på direktører eller andre ansatte eller nogen som helst. Det er bare for at se, at det marked, den struktur, der er på et marked med hensyn til konkurrence og sådan noget, det er det, der afgør, hvor nemt det er at hæve priserne. Altså jeg vil sige, der er nogle segmenter, hvor at de måske er ved at presse den københavnske luksusbager og deres faste lavnsboller, ikke? Altså, der er de blevet dyre, ikke? Mega dyre. Får man 4 faste lavnsboller for 160 kroner lige pludselig, så er det dyrt at spise en helt familieselskab af. Så der kan det jo være, at man begynder at sige, det vil jeg simpelthen ikke betale, og så regulerer det sig vel selv på en eller anden måde. Og bager man selv. Ja, det kan du da. Men altså, vi har jo også balladen, nu tager en af de fine, ikke? Det er jo AP Møller, ikke? Som jo kom ud med verdens bedste regnskab, ikke? Og det er kun de danske investorer, der ikke kan finde ud af, at det er godt. Men hvad hedder det, at siger jeg, der har AP Møller her op til? Men han havde jo sejlet 8% færre container, og han fordoblet indtjening, og det var jo priserne, der steg, ikke? Og sagde han nej til det? Nej, han sagde tak. Og de skal sige tak. Som citatet lyder fra bogen. Og det gjorde han jo. Og derfor, altså det der mærkelige ord, det gælder jo alle mulige andre steder også. Det der mærkelige ord, man opfandt under coronaen med hvad hedder det, samfundsansvar, eller hvad de kaldte det for, ikke? Ved du hvad, glem det. Hvis du har en ko, så prøver du at mælke den. Morten, inden vi vender over til læser- og lytterspørgsmålene, så er der noget, du sagde tidligere i de her tre ting, som du fokuserer meget på, når man investerer. Det er omkostninger, det er spredning, og så er det tidshorisont. Ja. Men hvordan skal man anskue den her tidshorisont? Er der forskel på at være 25 år og så 65? Og kan, altså, hvor lang tid skal man holde dem? Jamen altså, hvis du er ung som 25-årig og gerne vil ud og investere, så kan du jo tage, det plejer man jo at sige, en større risiko, fordi på sigt så udglatter det sig selv, ikke? På en eller anden måde, ikke? Når du bliver ældre og nærmer dig, der hvor du skal bruge penge, eller jeg vil måske hellere sige, ikke, det er måske ikke så meget med alder at gøre nødvendigvis, det er, hvornår du skal bruge pengene, så skal du måske begynde at drosle lidt ned på risikoen. Og hvad betyder det at drosle ned på risikoen? Jamen det er jo svært at sige lige i øjeblikket, hvor vi har set de der obligationer. Ja, Lav har lige fortalt alle de her kurstab. Fordi man har jo traditionelt kørt med den fordeling mellem aktier og obligationer. Når den ene går op, så går den anden ned, og sådan noget, det er ligesom udglat af hinanden. Men her har vi jo set, hvor både aktier og obligationer, de er faldet pladaske begge to. Og det gør lidt svært at sige det her, men man plejer jo at sige, at man skal over i nogle obligationer og sådan nogle ting. Ikke? Flere obligationer nu, når man begynder at nærme sig der, hvor man skal bruge pengene. Men man kan jo også dele det op i nogle kasser, hvor man siger, at det jeg skal bruge inden for de næste det 5 år, det tager en mindre risiko på, end det jeg skal bruge de næste 10 år, og en endnu større risiko på det, jeg skal bruge om 15-20 år. Så jeg skal ikke tænke det som investering i en stor pool. Jeg skal tænke 5 år, det her det er til det hus, jeg gerne vil købe, når jeg bliver 30. Og så er der noget til pensionen i en anden kasse. Sådan kunne man tænke på det, helt klart ja. Så det er i hvert fald det med tidshorisonten. Og spredning, der er jo de der fonde, ETF'er, når man kunne investere i, hvis det er enkelte aktier, så kunne man jo også gøre det på den måde, at man, hvad skal man sige, man sparer op 25.000, 50.000, og så køber aktier i en virksomhed, og så sparer man op igen, så køber man aktier i en anden virksomhed, der ikke lige er connected, altså sådan med hvordan de kører op og ned. Så du får det spredt, og sådan bygger det op over tid, så kan du jo sagtens, og der kan du faktisk spare mange omkostninger ved at investere i aktier direkte, men så bygge det op på den måde med noget spredning. Fordi de første 50.000 der, i forhold til hele din livsindkomst og alle mulige andet, og din formue sådan generelt, måske hvis du har hus og alle mulige andet, hvis du tabte 20.000 af dem, ja, så vælter det jo ikke hele dit læs, vel? Men så når du får investeret meget, store beløb, så er det jo, du skal have den der store spredning på. Men når jeg står som 25-årig, og ja, det er et par dage siden, ikke? Men de mange 25-årige har måske ikke lige 25-30.000, de kan kaste ind i aktier. Kan man godt starte med noget mindre? Man kan starte med 100 kroner. Altså, der er nogle af bankerne, nu ved jeg godt, det er et meget lille beløb, men det, så kunne man ligesom snuse lidt til det, ikke at blive klogere. Der er nogle af banker, der har, jeg tror, Danske Bank har June, og der er Nora i hvad hedder det, Nordea, og der er andre og sådan noget. Der kunne man jo godt starte. Men der kan du sætte ind, jeg tror, det er ned til 100 kroner, man kan sætte ind der. Og det gør jo så, at man begynder at interessere sig for selve markedet, ikke? Og det skal man nok ikke underkende, fordi det kan få folk til ligesom at og synes, at det her, det er da faktisk meget sjovt. Så det er sådan en hobby, hvor man lige går ind og ser, ja, hvordan det går med fodboldresultaterne, så kan man også lige, ja, se, hvordan det... Ja, og så får man sådan ligesom, hvis jeg taber det, så kommer det nok op igen for det første og for det andet, og hvis jeg tabte det fuldstændig, så sker der ikke noget ved at tabe 1000 kroner, eller hvad nu du bliver til. Og nu nævner du blandt andet sådan noget som June og Nora for bankerne. Hvor er det bedste sted at investere? Er det gennem sin egen bank, eller er det gennem nogle platforme, som ja, vi har Nordnet, vi har Saxo, som er nogle af de største herhjemme? Altså jeg vil sige, hvis man går efter omkostninger, så tror jeg, man skal prøve at komme udenom bankerne. Jeg synes, de tager nogle højere omkostninger. Det viser vores test jo også i Forbrugerrådet Tænk. Vi tester og sådan nogle ting. Og det, der synes jeg altså, de ligger temmelig højt. Så jeg vil sige, at man skal gå udenom om dem, og så gå ind måske på, på Morningstar og finde nogle fonder at investere i. Og så skal man så finde en platform, så er det ikke nødvendigvis en platform, ja, lige af sin egen bank. Det er stadig mandag morgen her i Millionærklubben, og nu er vi nået til jer, kære lytters spørgsmål. I kan sende dem ind til mig på telefonnummer 42 42 03 21. Du skal bare huske at starte din sms med Mio. Og mens I måske lige tænker på nogle gode spørgsmål til Morten og Lav her i studiet, så er der et par danske aktier, vi lige skulle vende, vi ikke fik med i nyhedsoverblikket, Lav. Og det er blandt andet Ørsted her til morgen. Ja, den stiger nu. Ja, Ørsted, den er oppe 3,2% nu, og er med til at hive til 25-indekset, ja, op cirka 0,5%. Der er lidt nyheder derude. De har fået løftet deres anbefaling til køb for hold fra Jefferies, det amerikanske finanshus, og kursmålet er så hævet til 800 kroner fra 600 kroner. Og lige nu ligger kursen på 650. Hvad tænker du om Ørsted-aktien? Ja, altså, det er jo sådan en infrastrukturaktie, ikke, som vi har jo kaldt det for. Altså, det er jo ikke sådan en rigtig forretning, kan man jo sige. Men nej, du ved, den er ikke så interesseret i. Og hvad hedder det, jeg kan ikke sige, at den er sådan specielt skævt undervurderet. Så hvis alt bliver godt inden for og de er jo også rentefølsomme til dels, ikke, fordi det er jo lange projekter. Så hvis alt bliver godt der, så kan det godt være, men nej, du, det jeg har ikke nogen trang til at kaste mig ind der, men altså, og jeg ved heller ikke, om det lige er den årsag til det, men at han rykker opad, men altså, ja, hvis man vil være i de grønne investeringer, altså bedre at være i, hvad man siger, de intelligente virksomheder i den gruppe, dem som laver tingene, det er blandt andet Vestas, så er Vestas sandsynligvis noget skævt i øjeblikket, men altså, det er der, det bliver dem, der tjener pengene, det bliver jo ikke sådan en kapitalfondsagtig en der, og alle olieselskaber, de vil jo også være med, ikke? Så nej, det har jeg ikke så meget lyst til. Jeg har sagt mellem 500 og 600, det er, på 500 vil jeg gerne købe den, men ikke, nej. Men så er 800 kroner her, som Jeffries, ja, det må de gerne få lov at beholde, så. Okay. Der er kommet nogle spørgsmål herind. Der er en del til dig, Morten, og du må selvfølgelig sige, hvis noget af det, du ikke kan svare på, eller har lyst til at svare på. Der er et spørgsmål her fra Sten. Han siger, hej Forbrugerrådet Tænk, I taler meget om langsigtede investeringer. Hvad med os pensionister, der godt vil ud af bankens jerngreb med en 1,69% i omkostninger i investeringsforeningen, kan jeg med fordel investere i ETF'er, som er kortsigtet omkring 5 år? Altså, hvis han skal bruge pengene lige om lidt... Han siger fem år, ikke? 5 år. Ja, så kan det godt være, at det kan betale sig at gå over i noget andet. Men altså, hvis det var endnu kortere, så vil jeg sige, så tror jeg ikke. Så fordi det der ideen med de lave omkostninger, det er jo, at eller de høje kontra lave omkostninger, det er jo den der rentes-rente-effekt. At hvis du kigger på det lange, det der ser lille uskyldig ud, den lille omkostningsprocent, der ser lille uskyldig ud, når du ser den på dit papir fra banken. På den lange bane, så rentes-rente-effekten, så bliver den til mega mange penge. Så hvis han skal bruge pengene her om sådan kort tid, så ved jeg ikke rigtigt, om det kan betale sig at begynde. Det koster jo også noget. Altså man skal tænke på, hver eneste gang man laver, man bevæger sig, han har sagt, så koster det noget. Altså i omkostninger. Så nu ligger han, og han synes, de her 1,69% i omkostninger... Det er højt, vil jeg sige. Det er for højt, ikke? Og ja, det her giver du så Sten ret i her. Ja. Men hvis det kun er 5 år tilbage, før han skal bruge dem, så kan han måske ikke betale sig at begynde at sælge dem, og så gå over i nogle andre... Jeg vil i hvert fald... Det er jeg ikke sikker på, at det kan betale sig. Jeg kan ikke komme med fuldstændig klart svar om her, men altså, jeg mener, det mener jeg faktisk ikke. Det, jamen, det kan der, være, at du kan... Jamen, det er jo også meget godt, det der, du er hen og rører ved der, fordi altså, generelt, også med livsforsikring og sådan noget, man skal altid spørge sig selv, når så kommer en, der vil sælge dig noget, ikke? Du skal bare putte 1 million ind her, du går og låner dit hus eller noget andet, hvad det nu er. Så spørg dig selv, hvis jeg nu fortryder i morgen, hold kæft, det duer jo ikke det her. Og sige, hvor mange penge får jeg så tilbage? Hvad er fortrydelsesomkosten, abortudgiften, vil nogen kalde for? Men hvad hedder det? Det er faktisk noget af det bedste, du kan sige, og det var der, hvor i gode gamle der forsikringsselskaber var forfærdelige, ikke? Fordi de skulle have så meget provision, så de tog jo 7% eller sådan noget lignende for at få sine egne penge tilbage. Og det er nemlig en god en, ligesom at sige, at tilsvaren gælder jo, hvis du kommer ind i en fast ejendom, du køber en 10% af en eller anden mærkelig ejendom, så siger jeg, hvad nu, hvis jeg kommer ud? Hvordan kan jeg komme ud? Hvordan kan jeg komme ud? Punkt 1. Og hvad er der så tilbage? Altså, fordi så bliver man jo nogle gange, kommer man i udbyderens vold. Og det er ikke så rart. Det er der også nogen, der gør med nogle af alle de her vindprojekter og investeringsselskaber og mærkelige ting, der er solceller i Spanien og sådan noget. At det er jo heller ikke, hvor man bare kan sige, så sælger jeg bare. Jeg siger, jamen, du skal henvende dig til foretagen og spørge, har I en anden køber? Okay? Og så kan det jo godt være, at du ikke får toppris, ikke? Nå. Der er kommet et spørgsmål mere til dig, Morten, fra Palle i Vordingborg. Han spørger, hvornår presser Forbrugerrådet Tænk på, for at vi kan få mere konkurrence i banksektoren? Det er forstemmende så lidt konkurrence, der er blandt de danske banker. Ej, det vil jeg sige, det er noget, vi presser på hele tiden, og det har vi gjort. Vi har for eksempel fået Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, det er noget, vi har presset på for, at få dem til at lave en kæmpe undersøgelse af konkurrencen i banksektoren. Det er noget, vi har presset på for. Vi arbejder hele tiden på det der at få øget konkurrencen i banksektoren, for vi mener, at der er nogle ting, der halter. Det har de også peget på i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Jeg synes faktisk, det er horribelt, at folk ikke kan finde ud af, hvad de betaler i banken. Der er jo lavet forsøg med ude i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, hvor at folk kan simpelthen ikke finde ud af, hvad de betaler. Og det er jo også et konkurrenceproblem. Fordi hvis ikke folk kan se, hvad de betaler, jamen hvorfor skulle en virksomhed så stille en skarp pris til forbrugerne? Det vil sige, at det hæmmer konkurrencen, når der er uigennemsigtige priser, og folk ikke kan finde ud af, hvad de betaler. Vi har fået en masse af gebyrer i forbindelse med de negative renter. Samtidig med, at nu renterne de også stiger i bankerne. Så de har en rigtig god mulighed for at tjene penge i øjeblikket. Og det er ikke fordi, at man ikke skal kunne tjene penge. Det er bare det, jeg synes bare også, der er nogen, der betaler i den anden ende. Så derfor skal konkurrencen også fungere. Det ligger mig også meget på sinde. Så hvad er det optimale for forbrugerne i forhold til deres bank? Jamen det er for det første, at de kan gennemskue priserne og reagere på de priser, og så, hvad hedder det, og så skifte nemt, hvis de kan se en bedre forretning ved en anden bank. Men nu skal jeg heller ikke stille folk blåere i øjnene. Det er jo ikke alle, der kan betale sig at skifte bank. Fordi det er jo ikke, altså, en bank vil jo helst have de kunder, der er gode kunder, det vil sige nogen, der har betydelige forretninger med banken, som har råd til at have de betydelige forretninger med banken. Og derfor, og som passer tingene og betaler tingene til hver sin tid. Så altså, for nogen gælder det ikke om at skifte bank, for nogen gælder det om at blive en bedre kunde, kan man sige, ikke? Ved at få styr på sin økonomi, og så få nogle bedre forhandlingsmuligheder i forhold til sin bank. Så det er ikke bare at skifte bank for alle, men nogen kan tjene på det. Jeg har også set, at I har jo lige været ude og snakke om også de her nu positive renter, at bankerne måske har været lidt for sene til at hæve renterne på blandt andet indlån for kunderne. Jamen, det er jo den berømte raket og fjer. Altså med, at når priserne, altså når omkostningerne stiger, så sætter virksomheder og også banker priserne op lynhurtigt som en raket, ikke? Og så falder de meget, meget, meget langsomt. Nu er det jo så negative renter, så det er svært lige at bruge den formulering her. Men altså alligevel, de har ikke sat de positive renter op i samme takt, som de... At de har været lidt mere fodslæbende? Ja, de har været lidt mere fodslæbende. Må jeg lige spørge om de der rapporter, du taler om, er det nogen, der er lavet, eller er de i ovnen? Eller de er lavet, og de har været offentliggjort, og det, der er jo lidt specielt ved de rapporter, det var, at modsat andre rapporter om konkurrence derudefra, det er, at der var ikke rigtig nogen anbefalinger. Der var kun konstatering af, at konkurrencen kunne blive bedre i banksektoren. Og det er jo det, vi presser på nu i Forbrugerrådet Tænk. Altså, vi vil gerne have nogle anbefalinger til, hvordan kan vi så forbedre konkurrencen. Fordi vi skal heller ikke glemme, banker, det er jo, de leverer til alle, de leverer til virksomheder, det er råvarer til virksomheder, kan man sige. Altså renter og sådan nogle ting og finansieringsmuligheder. Og det er til forbrugerne også, så det påvirker også samfundet og priserne i hele samfundet. Jamen, der er jo ikke nogen af os, der ikke har en bank. Det bliver man jo nødt til at have. Det er infrastruktur. Det er infrastruktur. Det er nemlig. Men hvor kan man finde dem derhen, hvis I sidder? Det er på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside. Der kan man finde de der rapporter. Okay. Nå. Der er et spørgsmål her fra Jørgen. Siger han, det er også til dig, Morten, og måske også lidt til dig, Lav, her. Nu, I står nok i to hjørner her. Glemmer I ikke, at aktiv investering i princippet også kan indtjene den øgede udgift? Altså nu snakkede vi om, at en god fond, det er under 0,5% i omkostninger, men hvis den nu er 2%, men jeg så får 25% i afkast om året, så er de der 2% vel lige meget. Jo, men det er jo helt fuldstændig teoretisk, det der, fordi der er lavet, jeg ved ikke, hvor mange videnskabelige analyser, både teoretisk ud fra teori, men også empiriske analyser. analyser, der viser, at, det hænger ikke sammen. Den der aktive forvaltning i forhold til at få et så meget højere afkast, der kan også dække omkostningerne, de klarer sig ikke bedre, de der fonde. Det viser masser af analyser. De er simpelthen ikke de rigtigste omkostninger værd. Nej. Hvad siger Lav, den aktive forvalter? Ja, det ved jeg ikke. Det er jo, og vi har da givet, og jeg har betalt en formue i impalskat og alt det der lort der. Og sidst i går var det den der aktiesparskatten der. Men så ved jeg, jamen det er jo det, der er problemet. Det er jo ligesom det med, at bilen ikke kan flyve, ikke? Det kan man også videnskabeligt bevise, men de flyver alligevel. Og det er jo det, der er pointen i det. Og i og med, at verden så bliver, det er jo den der gennemsnitstankegang, ikke? Og det er jo rigtigt. Hvis man bare sidder og siger, jamen jeg vil have min ryg fri, ingen skal komme og klander mig for noget, så tager vi gennemsnittet. Jamen, det er jo rigtigt, men gennemsnittet, det er jo ud fra et procesforløb, der foregår, og det er jo de, der er aktive på banen, som skaber udfaldet. Ikke? Så derfor så er det jo lidt, at man opgiver, og det er også det, jeg vil sige, at hvis man ønsker at gøre det, der er langt hen og meget rigtigt i det, men så skal du jo også vælge de steder i verden, hvor du vil være. Du skal ikke bare købe Morgan Stanley's verdensindeks, det er jo at købe historien. Sådan er verden i dag, ikke? Så får du 70% USA, og IT udgør 30% af alt det der, ikke? Selvom du tror, at du køber verden. Og den der, at den der verden ryger nedenom og hjem, så får du også et smæk over dine fingre, der er så stort, så du ikke drømmer om det. Du skal sætte dig ned og tænke frem og sige, jamen, jeg vil være i, hvad vil jeg give for det der, og meget skal lige indgå i min vægt, og så vælge nogen. Du er nødt til at ligesom bygge det op. Skal jeg tage stilling. Skal du da, men du behøver jo bare sidde og sige, jamen, hvor meget vil jeg have, for eksempel, i Europa, og det er under Danmark, vi må måske have 40%, fordi vi er europæer. Men det bliver jo Asien og alt det derude, som får fremtiden. Hvis du bare køber i dag, så kan vi kigge på dem 20 år. Jamen, så skal du sandsynligvis have, selvom de ikke gør det i dag, have måske også 30-40% af dine investeringer derude, hvis du har et godt afkast. Det er du nødt til at vælge. Altså undgå alt det, der er sindssygt dyrt, og du er nødt til at tænke dig om. Du kan ikke bare købe alt. Hvad siger du, Morten? Jamen, det er ikke, fordi jeg vil sige, at der ikke er nogen, der er dygtigere end andre, men det er jo bare sådan, at hvis den information, der er ude på markedet, den har alle jo. Så derfor det at vide mere, end det markedet ved, det er meget svært. Og nogle gange, hvis man klarer sig bedre end markedet, så kan det også være det er svært at afgøre, om det er held eller om det er dygtighed. Men det er sådan set, det er vigtigt. Det er jo sådan, hvad giver det på den lange bane? Men jeg kan ikke udelukke, at man kan komme ind og score nogen, der er nogen, der kan gøre det. Men altså, jeg vil sige på nummer et produkt, som jo er også, du skal også vide, hvad du kan og hvad du tør, ikke? Det er jo det, også basis, ikke? Og hvis du ikke har det, at bare sige, jeg vil gerne købe noget fornuftigt gennemsnitsindeks, jamen så for eksempel Nordnet har jo det der produkt, hvor du investerer, og så putter de en eller anden megafond, de har. Og det koster praktisk talt ikke noget. Og der kan du også komme den der med at spare op hver måned. Jeg mener, undskyld udtrykket så dumt, så jeg er nødt til at spare 1.000 kroner op hver måned, og jeg aner ikke, om det er for lidt eller for meget. Det gør vi bare, så tager banken 1.000 kroner og ryger ind der. Så når året er gået, så har du puttet 12.000 ind, og så er det måske steget med 2.000, ikke? I løbet af året, den nu er gået. Og det bliver mere og mere og mere og mere. Det er jo en god måde at gøre det på, hvis man ikke ønsker at selv sidde og rumstere. Det er da et udmærket koncept. Der er et spørgsmål her fra Flemming til dig, Morten. Vil Forbrugerrådet presse på over for regeringen, så forbrugerne kan få en bedre aktiesparekonto, blandt andet ved, at man hæver det maksimale indskud, så de kommer over de 100.000 kroner der nu? Det mener jeg faktisk ikke, vi har nogen speciel politik om, men det vil jeg da ikke udelukke. Altså jeg synes i hvert fald, det er positivt, at folk de begynder at interessere sig for aktier og sådan noget. Og vi har også set, for eksempel hvis vi sammenligner med Sverige, hvor de har en meget mere udbygget aktiekultur. Og det synes jeg faktisk er positivt, så det kunne godt være, at det kunne være et emne for os. Ja, altså jeg tror da, når vi snakker med mange nye investorer, noget af det, der også skræmmer dem lidt væk, det er ikke kun, at det kan virke uoverskueligt med investeringer, det er også simpelthen skatten. Ja. Hvordan bliver man beskattet på det, hvis nu bare, at der var en flad skat på en eller anden måde, man bare vidste, at i Danmark bliver man beskattet 25% på alle investeringer. Er det noget, I vil prøve at kigge på og forsimple det her skattesystem? Altså vi arbejder ikke med skat, det gør vi ikke inde ved os, fordi det er sådan mere sådan noget fordelingspolitik, men jeg kan godt se problematikken med, at det kan være svært at gennemskue skatten. Der er jo op til, er det 27%, man betaler op til en vis grænse, og så derefter betaler man noget mere. Ja, noget er aktiebeskattet, noget er kapitalafkastbeskattet. Ja, det er indviklet, og vi har plejer i hvert fald at have den holdning, at jo mere gennemsigtige og simple tingene er, desto mere fremmer det en eller anden adfærd. Ikke? Så hvis vi vil have flere aktier, så skal det også være, og en aktiekultur og sådan noget, så skal det også være simpelt i min optik. Lav, lige et afslutningsspørgsmål her til dig. Det er rent hypotetisk for Henrik. Hvis du nu skulle have et F-kortlån i dit hus, hvad ville du så gøre? F-kortlån? Ja, nok, det ville du slet ikke have, måske. Nej, men jeg har nogle børn også, som er unge husejere. Jeg vil sige, jeg vil tage lige nu tror jeg, jeg vil tage, hvis jeg havde huslån, og skulle komme til, eller ikke, så ville jeg tage et femårigt flekslån. Et femårigt, ja. Jeg ville også 3,5 i rente plus marginalen, ja. Det var det, jeg ville gøre, hvis jeg skulle gøre det lige på dagen. Ja, jamen det var et fint hypotetisk råd her i hvert fald. Vi er ved at være nået til vejs ende her i mandagens millionærklub. C25-indekset, det er stadig i grønt her efter tørsetime oppe 0,4%. Tusind tak til dig, Morten Brun Pedersen, for Forbrugerrådet Tænk, for at komme ind for os. Første gang, forhåbentlig ikke sidste gang her i Millionærklubben. Og tak til dig, Lars Svendsen, og tak til Louis Fangeberg i teknikken. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi skyder året i gang med nye lave priser, så du kan investere til nogle af markedets laveste priser og beholde flere penge til dig selv. Mindre til banken, mere til dig. Saxo. Stedet penge helst vil være. Læs mere på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto allerede i dag.